من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الله رب العزة ده رسماني كتاب ادب او احترام دا ذکر کړو چې کله بیان دي شي نو وګو ته کې ده او خاموشو کې د قران په حق کې هم سورې عرب اخر کې هم دا سویلو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستل شي بیانول شي نو وګو ته کې ده او خاموشي وکې دې سره به الله رحم تاسو باندې لازم شي. حضرت موسی علیہ السلام ته کوئی تور کې وحی کوله نوم دغه او تویلو چې فاستمع لما یوحا. اے موسی علیہ السلام وقیدا هغه کتاب ته چې تاسو وحی کول شي هغه کلام ته وقیدا دی کې الله سره چولیو چې چا وګي خو او رېدل یې کړیو بس الله ته هدایت نصیب کو. کا انسانانو کا پیریان چې نبی علیہ السلام په د توائف پلار کې نخل مقام کې ولاړو مانځتا او تلاوت یې کاوه د قران پیریان ګرځیدل پریشان او ډیر چې انقلاب راغلی دغه مقام ترالو د قران اواز یې په غوږ باندې ولګیدو اللہ رب العزت وی یستمعون القرآن قرآن تے وقی خود بختورو بس پہ یوزل سر اللہ تا ہدایتو کو او داسی اومن اللہ او داسی مسلمانان شو چوا پس لڑو اخپل قوم تے دعوت شورو کو او یوزل اوری دو سرہ پاگی کی دمرا علم و دمرا فهم و دمرا بصیرت حاصل شو و دی اوریدو کی دیر کمالو تو کل چه اغا دشمنان دا اللہ خبر شو دا ټول کار خو پا اوریدو کی دی نمخ کې وی دي صورت کې چې لا اسمعون اغي ناوري کنا یو کوم ریدنو راخلی به وی ځان ته انقلاب براغلی و مونږ کې هدي تقواغي کفر وی کنا حذر الموت بیمار امار زکر دی اوری دل اخو مرگ دی وی تمری اوات بد کاتو نا اول سوره حامیم سجده کی خدا ذکر کلو فآرز اکثرهم فهم لا يسمعون اکثر خلقهم اخوالون اورینا نو زیده که از آغی ده پاس آغا نور بیانوی چه آغی خواهوری ده نا ولیکن راش آغا حلقو گورا چه آغی نورو تا وصیت کی نورو تا نصیت کی نورو تا دعوت ور کی چه ماوره خلقی ارو داد آغی مبلغین جوړ شوی دی چ خلق مونږ کې د قران دا اوریدونه زګار ویم پویږي چې بس نه اورینو ایس بنئ او چې وې اورینو خامخا به ایمان راوړي دې دې کې الله رب ال عزت دا خلق بیان کوي چې ری انتها ته رسیدلی په دې عمل کې ذکر خوال اللہ رب العزت و تدوز الاخپل دشمنان وی یو ذل مخی وی او یو ذل دل تورت وی او گوری چی سوز اللہ و تکافران وی فقال اللذین کفرو نبیعوی فلنزیقن اللذین کفرو بیعوی وقال اللذین کفرو بیا چیسا نا دی پا کفر کی سوک شکو کی چیغی خلقو تا ہوئی چی ماو رہے کن بلا دعوی چی مخ کے اللہ جوابو کدو شبھی پا دی طریقی باندے چی مشرکانو دا تاسو چی پچا باندے اعتماد دے چې زمون کارونه کوي زمون حاجتونه پوره کوي همون لکله په خوب کې راضي کله په وی خلاصي الله وی چې دا شیطانان دي هغه دومره شور جوړ کو وګوروي دا قران به خلق اوري دلی په اوریدو کې هیڅ پیدا نشته وي چه اولیاء و تا بزرگان تا شیطانانوی دیر لوی شور جوڑ کن ماوره دا قرآن ماوره دا اللہ رب العزت ذکر مونگ تا حکایتو کن چه تازو پویش وی چه دا غوبل جوڑ شو دا صدی یا چه غمغی چه وی دا صدی فقال الذین کفرو لا تسمعو لهذا القرآن وی دی کافرانو کلا چی جوابی ہے واری دو دا اللہ رب العزت طرفنا نو دیر بدیو گنل او دے خلق تاوی نصیت شورو کن چی ماو رے دا قرآن لحاظ القرآن دا پکشتے کن حق دا سنوی چی ماو رے قرآن نا دا ٹول چل خوب دی کے دے کن حق ماوره دا قرآن اسم دا سوی دا دی دا قرآن وی ماوره پنج پیریانو دانو نور خواهی پخ پلے ام ویو ختمونو ام کئیو تلاوتونو ام کئیو قاریانو ام پاکشتار سو پاکشتار اگه نه خونمان خلی حاضر ایویلی چپا دی طریقہ بیانی گی چې هغه کې اولیاء او شیطانان ویل شو ګورو ته وي دا مومی سو کووری لا تسمع اعلان یو کبا قاعده ما اور دی قران لرا او دا وضاحت مخ کې ذکر شوی دی سورہ بنی اسرائیل کې هم چلاله ول عزت ویلو پیغمبر ته ویزا ذکرتا ربکا فی القرآن وحده کل چیتا دا سی قرآن بیانے دا سی چاگی که دا اللہ دا وحدانیت مسلی ویزا قرأت القرآن جعلنا بینکا و بین الذین لا یؤمنون بالآخرتی حجابم مستورا کلاچتلو لی قرآن نستاو دا دی کافرانو مینز کی یو دیر لوی حجاب پیدا شی دیر لوی پاغسو کوینی نکنا مستور دی اولی دی نشی نور پسی دا دغی وضاحتو کو چی دا سنگا خلق چته ته قران بیان یو هغه استامین کې خپل مین کې ډېر لوی حجاب واقع کوي ستانه جدائی کوي ستانه تختی پر بسې وی چې وای ذا ذکر ربک فی القران وحده په دې طریقه باندې لہذا القران سمان چې توحید په طریقه بیانېږي چه ده اللہ وحدانیت تبا کی خلق را بللشی لحاظ القرآن داوی ماور ہے او چه کبھی که زمانی تیر شی او قرآن خلاص شی بیا شروع شی و بیا خلاص شی لیکن ده توحید تک پا کران شی ده شرک رت پا کران شی ناوی تا خواگی خیخا خزائلی باگی کنوی خوا لحاظ القرآن دا یادی چه توحید پا انداز بانده بیانولی شی پیغمبر توی کنا سوره زمر کی امیلیو سوره حامیم مومن کی امیلیو ذالکم اللہ بوی دا جہنم کیولی پراتے ہیں دورا تپوس خوک ہے کنا خلق تپوس نکی چه او سڑے جرم اکی مجرم شي نو هغه تلاسه چولی شي که نه پاکستان کې نه یادو دلته خو غیر مجرم تلاسه چی مجرم ته غږم نه کوي د هغوی عزت کوي ښه ځکه قانون نشته قانون دې ته وایي چې مجرم ته به لاسه چی الله رب العزت به دې ته قیامت کې وایي چې تپوس نه کوي چې موږ په کوم جرم کې راغلي یو اجرم و تعلیو خوزا لیکم تاسو تویم اے خلقو تا جب عذاب کی پراتے ہیں نولی پراتے ہیں بے انہو اذا دعی اللہ وحدہو کفرتم چکل با اللہ راو بللشو پا وحدانیت سران تاسو بے انکار کو گو رکن اولیاء نمانی کن دا خبر ایز دکڑی ہو لیکن دی سر دا اولیاء ستعلق دے دا اللہ توحید سر دا اولیاء ستعلق دے اللہ وی چیزا مدما آغستش پا وحدانیت سر کفر تم تازو با سخ نفرت کاؤکا نا ویو شرک بھی تومنو کاللہ سر با شرک کے دے شو دا شرک بیان با کے دے شو نستاس ایمان با تازا شو بیا وړ ډیر خوشاله وي ولې هاذا القرآن کې دې ته اشاره ده چې دا توحید توحید پکې کوي کنه دې قرآن ته وی غوګمګ ده ما اورې دا قرآن نو خلقوي چې څنګه ناورو دا خو زمونږ د اختیار خبره نه ده ځکه چې هغه وخت کې خو نبی علیہ السلام رابغه بیت الله تا منځ به کو قران به وی تلاوت به کو مشرکان ورالو هغه ور پسې وکنه بس سو لاس وګرځیدو ای به بس چې تلاوت شروع کړو دې من شروع کینو خوا کې وتا شور جوړ کئ نو بس داغا آواز با پاغی دفع شکنه داغا وقت که خوب داغی شور و زوگ بانده با اغید قرآن داوری دون اخلاص شو او جسنگ آغیوی چی پتی با کامیابی گو خواه او کامیاب بشو کامیابی ستاوی چی دا قرآن سوکوانو ری دیتے کامیابی وی تو خود با کامیاب شو او خود پیغمبر دا خلی آوازو جاری کی شور او زوګ جوړ شي تاړي والی شي شپيلي والی شي او لاسونه پکې ټپول شي نو اوب سو کاوري هغه رښتیا ویلی چې لعلکم تغلبون په دې به کامیابی وو لیکن رستو خلقو چلو سپیکر یې رالی هغه وی دا خو په شور او زوګ باندې مونږ نشو دا کار سور شور از وقت جوڑ کو نامو پس دن نرازی سنگوت دان خلاصو داغی دا پارم دول غوفی دیر مطلب ندی سو مطلب او معنی اگا وقت سر لگی دخلی شور از وقت او سو معنی دی زمانی سر لگی لفظ یو دے خو مطلبو نبکی ڈیر دی ویلیو کافرانو ماورے دی قرآن لرانچ دا پیغمبر یہ بیانی والغوفی شور جوڑ کے وقت بیان ددکی لعلکم تغلبون نو کامیاب بشے پخپل خبر کی کامیابی صدا چی بس قرآن بس اوکوانو ری اچوې نورینو دغه زمونږه مطلب دی دغه زمونږه کامیابی ده لیکن رستو بیا چې आवाज تیز شو هغه په شور او په زوګ سره نه تبکیدو کاریر سره شور او زوګ کو نغیب نه اوري د نور خلقو خوري ده کنه نغیب چې وست چلو کو والغافي هذه الغمانه توي مزادا چیل زامات او اعتراضات پیو کئ قسمه قسم افتراء او دروغ پی جوړ کئ الغازی تم تد به معنا د اور پسې دریمم شتدی عیبونا پکیو لٹوئے مپسرین ہوئی عیبو ہو مدارکم ہوئی عیبونا پکیو لٹوئے غلطے پکی رو باسے نو خلق و بیاغ وگ نگ دی کنا بیداکار شورو کو با طریقہ نکی دا نو چکم حق پرس اموحد عالم باچر تا درس کو دا قرآن دی بور پسیشو خلق و طبیوی دی ملاحو پخوا دا کار کاؤ دا سی کار کرده دا سی کار کرده تاستا معلومه ندوی او سی جده نو قرآن شورو کن پولی مونگا تا دی معلوم نده چی دا مخ کم کارو نکلی دی لاغانی وی کولی او کس ما کسم مایل سونه وای کولاو ګرځې د باور پسې ټوپک په سره دا وی ګوره موږ نو لیدل دمو ته بولاړو وای دا خو دا قران خو داسې خلقو لپاره راغلی چې ګناګار خلق او گمراه خلق قرانیخ کیو لاری تیراولی هدایت ورته او کی اصلاح او کی اسلام خو په دې طریقه راغلي دنیا ته هغه کاګي نه کړی دي غلطه والا او خطایو والا ګناهونو والا راوست هغه سم کړی دي او قران وته اعلان کړو سوره انفال کې چې قل للذین کفروا ای پیغمبره وای دې کافرانو ته ینتهو یغفر لهم ما قد سلف کدی توبه استاد خپل ګناونو نه نو بابا خلشی چې سې کړی دي ما قد سلف چې څه شی وی ختم نه ز کویلو چې خلکو ګناونه کړیو کنه څوک معصوم خو نشته عبید پیغمبرانو دیو بیا خبر یادولې الله معاف کړه دین معاف کول الله تبخ نو کړه او دی باغه سو ته ګناګار وي تمره ظالمانو ښا دلته لټون به کو حیبونه به راستل زامات به کول قسمه قسم والغافي لعلكم تغلبون دا وي استاد د کامیابی خبره راخه چې تاسو یو تا وای بل تا وای چې ګور دی استاد چې دی کنه دې په کومه خله باندې قران وای نو خلق بته نرستو شي خلق بته نرستو چې شيخه دا کارونه کړی او درې مطلب یې دا دی چې دا عالم چې قران وای او درس کوي نو ځان ته نو مساته او ماشومان ته نو مساته مونږ ورپسې مکه وایو بالکل خبره ما اوره خلق تنا منکه منکه کنا دیو یوازې پاتیشن لعلکم تغلبون استاد خدا مطلب دې کنا چې دا خبره سو کو نه منی دیو نه تو نشي د دریو نه سلور نشي ندا کار کوي وسره او طالبان ولې مو پرې دې ته مونږ ډوډو ته ویناس دي طالبان به وشړل جزان دا ټول په دې کې راضي والغافي شور جوړ کې زوګ جوړ کې تعلقم تغلبون بس تاسو به کامیاب شئ سلورم معنا دا چې کوم ځای کې درس شروع شي د حق پرستو نو دا قران دې معجز کتاب دې خپل اثر کوي په خلقو باندې ډیر خلق داس وی ډیر بد به کړل ډیر خلاف او چې کله د قران आवाज په لګي دنوي دیوال سره ولاړو د قصاب تخت سره بسو کولاړو ځان به نه خو چې نه دا راځي ولې خلق ته معلومو چې دې ډیر بد کړی او دیو خلاف دې ولی قرآن خواه دا اللہ کتاب دے انہو لکتاب عزیز داو دا سی کتاب دے جتاو زان تر راک آگی ناو مخالب بخشو سروازی پس سمودہ پس خوا آو بخشو پدی خودی دیر پدی ہوئی چی تاسو درس چورو کہہ کنا پدگا وقت کی چی دی کل درس کی یو سروزی شن دا دی غاڑی با آواز رازی دا دی دا خدای دا رضا دا پارا کئی پو خویولی نکاو دا دی خلقو دا اصلاح دا پارا کئی چه خلق قرآن زده کی چه بخپلولی نورزی نبل با پسپوا کی پو دی کو باندی روان کرده ڈیزل پکی نشتا امون چې کډرالو نا وخت کې پټول کې امانای کې هر سوره جمعهتونو چې د قران درس نو دا او چې دی आवाज واوري د کنه نو د ول غو د پاره دا کارونه شروع وکړه مطلب دا او چې دا سنه خلق خوبې کنه چې غیب وانه ورزکه چې دا زې بغوبل جوړي شور او زوک بای نپاغی با سوک پوه نشی پی بس دا خو دا قرآن اعجاز دی چه سنگار زمانه که اللہ دا کتاب دا قرآن دا پار خلق پیدا کی دا زدکلی دا بیان نو دغه سو سره دا نورم پیدا کی کنه چې دا غیغا یادگارم تازه کیگی نو تب آغی خلقو کرالی والغاو کی الغا دی جوڑکلا ستا با دغا نصیبو نو سکولی نشی خواست مطلب داری چه زان دخکارا که کنه نو دام پاگی کی شامل لیا و خلق خوا چه مقابله که با درس شروش اداره یو ملیه تیویلیو مدینه مسجد کې یو گواری منتده دیده پار راوسته چه پل حقانی کی درس کی انتا با دا قرآن درس که گواری اگوی آو لوی ناکو خوا او شروع کړه نو په درس کې تش د خپل دغه بیان او درد حال علم دی ته وي چې ته د خپل صفاتونو نه نوزګاریږي چرته شپه به قضا شنه بل شپه به داغي عذر بیان او چیرې مدرسه کې امتحانو بل داس سکونه چې داغي دغه کلو اگزامینر نو بس ما ته کار حواله کو یو ورځ په دې لګیا وخه ریا کال پورا یا نشو ودي ته وی چې تاسو مال دنیم ذره کاوهو د پیښور نماته افر شوی دی چې موږ بدري ذره درکو نو دیو تا وی چې ارمون سره خو د دوانیمو نصیوا دا نشته دي او خیر ته اوس موږ راوستې نو کارسي ناغوي زه چې تاسو ما له درې زوار نه راکوي نو زی ما ماتیر تاسو ما خلقشته اوس به موږ دا واسي نو بس هغه خو او تاسو له لړ په مخه باندې سروازي شور جوړ کارونه شو دا ولغواله خلق دی ها والله ناکامي ابي داسه خلق دي غرض داني چې خلق پوشي ولیکن هغه چې څوک اوريو پويږي په څه فائدہ په اخلي نو هغه ځان محرومه کی د قران نه محرومه کی ها نو درسي نسي نبي په خپل پويږي ویا کسان چې کافران دي ما ورې دي قران لرا او حربا او منسوبه دادا چې شور جوړ کړي په وخت د دې کې یقینا تاسو به کامیاب شئ کامیابی دادا چې د دې اوازونو نه او د دې مسلو نه او د توحید نه وبچ شئ دې کامیاب وي چې شرک کې پاتې شي تر مرګ پورې دې کامیاب شو فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الله رب العزت وی چې داسې کفر کوي ګوره زماده کتاب نه خلق باندې اسو خدا سوي چې نه اوري زده چې نه اوري زنه ځان لبا راگیرو کنا عذاب کې داسې پیدا وي چې اوس دعوت چلی تنظیمی جوړ کو د دې لپاره چې خلق د قران نه منې کوي نی پریدي وته ملای پس سزا بور کوم خامخا ضرور به ضرور فلنذيقن ډیر الفاظ به زیات کړو لام زیات کړو رستو نون زیات کړو دا سپیر الفاظ دي چې کله الله یو خبر له زور ورکوي کنه دا الفاظ راوړي عربیت کې خامخا ضرور به ضرور او بس کوم په دغه کافرانو باندې عذاب سخت بیا بیا کفرو کفرو عذابا شدیدا عذاب سخت ولنجزینهم او خامخا ضرور بیت ضرور سزا بور کوم دی خلق لن اسوأ الذی کانو یعملون دیر ناکارا عمل چی دی که اسوأ یه وطاو نور گناهونو تخو اللہ رب العزت سوء لفظ راوڑه دی سوء عملهم او دیتا اسوأ ویل دیر ناکار عمل سدی چه خلق دا اللہ دی کتاب نا محروم کئی چه سوکی وانوری دا سی او منصوبہ جوڑ کی او دا سی او تنظیم جوڑ کی چه مطلبی ام دق کئی اللہ وی ناکار عمل دا دی نبل نشتا کنا کانو ی عملون طول مرداری دا کارو ذالک جزاء اعداء الله النار دغه سخت عذاب چې بیان شو او دغه سخت سزا چې بیان شو دا بدله ده د الله د دشمنانو الله ته دشمنان وي اذیو ته سوی مولانا صاحب من ډیر زبردست بیان یاره خدای ول ډیر لوی علم ورکړی دی الله فضل لوي چې بچا باندې وشي کنه چې تا وته چې څوک یادې د خدای غو دشمن یادې دا خبره به دا غو ضمیر واخلي دا غو په مزاج باندې به سمره بدو لګي څوک ولې د خدای دشمن دی انځو وخت مونږ کوي پیغمبر په مصلی ولار او مصلی کوي کې سټی ډه کیکړي په ګوره قران سوې ته پرې د خپل خبره چې دغه کوم عمل له الله ته معلوم دی الله ته خپل دشمن ویلي ا دې په صفاتونو نه مالېږي هر چا سره یو ځای کېږي نه راخدای دی هر چا له داسې عالم او داسې استاد ورته چې په لمن ایمونز کېږي وي ذالک جزاء اعداء الله النار دا جهنم سزا ده د الله د دشمنانو سیا دی ذالکا النار بدل راغیز یہ نور یا دی کنا دے جدا کو ولی استاخوخا دا النار هو النار کداو تراؤ باسیو ما دا ایسا زادا نو اللہ وی دا دے جہنم دے ورطا بزی او تیسی پتونکه دا دویم دل چې الله او تخپل دشمنان وی ولی دا قرآن دشمنان دی او قرآن دا الله کتاب دی الله وی چه سوک زما قرآن سره دشمنی کئی نما سره دشمنی کئی دا دی یقینو ساتی گواری خواه سنگا چه بل طرف تا اللہ رب العزت اگا بنده ډیر خوخی چه دا اللہ کلام تناستی او دا اللہ کلام اوری یا رخو اللہ رب العزت خو عرصوی نی کنا خوا و دیر دیر خوشحال او دا دا خوشحال خبر ذکر دا چه دلتا یو سره کتابو لیکی او اگر دا غید پار کوششو نکی چه دا پا دی خلقو که پاپو لر شوی معروف او مشهور شوی اور چاواغسته نو چاغه د چاپلاس کې خپل کتابوی چې ډیر په غوړی ګورن سمره خوشاله شي هر وی دي سلیلهو انعام ورکول غواړي دا سه الله د خپل کلام په اوریدو او په بیانولو باندې انتهایی خوشاله دي اجسو کې روکاو کوي مخنیوي کوي او خلق ته منی کوي نه دښمنه غي ته دښمن زکووي کنه تا دا خو زما اصلي دښمن دی چې زما دې کتاب نه خلق منی کوي لهم فیها دار الخلد د دې لپاره په دې جهنم کې یو سپیشل مقام دی خصوصي مهمان دي کنه ګور ارچا لوی دی را جوړ کړی کنه لس کمرې شل کمرې کنه او ګل کمره پکې کنه ګل کمره وته وي ښا په کورونو کې اومې په دا کې اومې ازیا الحق پکې غمیله ګولیو دا د خپلې پیسې وینو ګورې چې سو لاکو نو داشته دی دنیا پرست په کتاب کشته کنه ها نو دقه سه الله وی چې ما دی له په جهنم کې ګل کمره جوړه کړی را زګه دا زما خصوصي مهمانان دي لهم فی دار الخلد دا د عربیت خپل تاکیدات دي ډیره وسیع عجبه ده توبه چې د دې د ګرامر نقطې او لطیفې نخلاصيږي سم مطلب د جهنم کې او بل ځای دی چې هغه نه عین دغه جهنم دی بل ځای نه دی او تاکید د پاره الله رب العزت وي چې هغه لمه نوم داسې کې خودو دار الخلد چو سو کو نو وی چې دی وته نه غره کچ ته ډیره زمانہ پس وزي الله وی نه بوزي زار الخلد نو سو کوزي دا وګوره ابلیس چې ده کنه دې سم امام ده خام توبه چې ملائکو کې وخت تر کړه کنه وسمره معلومات به وي وته د چې ادم علی السلام لا دوکا ور کولا نو دا الفاظ پکې راوړو چې یا آدم هل اذلک علی شجرۃ الخلد دا هو په خپل الفاظ دي کنه آدم علی السلام تاته چې جنت کې یو ونه خیمه چې نوم یې دی شجرۃ الخلد چه داغی نسو خوراکو کی نو همیشه بای پا جنت کی داغا شجرت الخلد دی ملی رب العزت دید پارا ہوئی چی دید پارا با جانم کی اوزای دی چاگیتا دار الخلد ویلشی نور مطلب تینا تاکید دی امیسالی ذکر کی نظیری ذکر کی مفسرین دا سورت احزاب آیت لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة اے خلقو استاسو دپارا دا اللہ پا دی پیغمبر کی یو خیستا پی روی و تابداری دا کہ نعین دا پیغمبر نعین پیغمبر تے مراد دے خوشیویلی چی فی رسول اللہ ان دیر تاکید پا کی پیداش دیر تاکید پا کی پیداش نور مطلب داو چستاسو ده پانا ده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ده بدن ده یو پیروی ده و یو تابداری ده دیر خیستان خوچی فی رسول اللہ وینو دیر لوی تاکید پاکی پیداش سمطلب ده قول ده فعل ده عبادت ده معاملات ده اخلاق ده معاشرہ او ده ناستا اولالا خبری حرس دین دیو پی روی داو سنت تی کنن دیر تاکید بک کنن نداغی مناسب ایدل تاوی چی لهم پی آدار الخل جزام بی ما کانو بی آیاتنا یجحدون چی دا دوم رس داگانی بیان شنو خام خا خلق تا پوس کئی کنن چیر دا سجرم کڑوی سکار کڑوی الله بیا ورته وی چې دا یو جرم ده که نور پکې سو دا بدله ده په سبب دا غي چې زمون آیاتونو سره ډیره سخته دښمنی کړې وای یجحدون معنی نشابوری کوي هغه معنا کوي یلغاونا دغه دی کنه والغاو فيه نو دې جهدون معنی په یلغاونا سره کړو دا شور دوک چا جوړ کړو دا جنگونه شو دا چا جوړ کړو دا لخکری چا کړو چې اورونه لګولې او کورونه ولا سوزولې دا دی کنه دا خاص نه کول هو قران بیانې دو کله قران نه بیانول نه چا سره دښمنی نه و بما کانو بی آیاتنا یجحدون اللہ ویدار دیو جنخا چه دماغ دی قرآن سر دشمنی ونو دا سزا مولا مقرر کلنو خا او منگا چه نظر چه ونو دا خلق دی عوام خدا سے نکی عوام چه زن پس پوئی گی چه قرآن ما نکاو پا دی طریقه ما نکاو دا منصوبا اغیر منصوبی نور دی چې چا دستار باندې کړی کنه نغې په دې پوي ښا هغه ناس تی په خپل مرکزونو کې اشپاور دا سوچ او فکر کوي او ډیر ظالمانو جاسوسان شته چې هغه ته د ورځې ورځې راپورټ پېښ کوي چې نن هو پلانځي کې دا اشاعت والو پروګرام پلان راغلو پلان راغلو ډیر خلق راغلو دروازه روزه راپورت و تازی نو هغه اجازه سی سو دی تمونګه وی دومره فتوی جاری کو دا کو دا یو سور مونګه د باون دومره هغه وباری نو دې اجازه ډیر تنګ دی کنه ها دانی زه کی هغه کو مناظره ونه مخالفین ران له مخالق وی چې وګورو تا اغی ټول راغلی دی او ناس دی کتابونه راوړی دی او چې اعلان کړو چیلنج ورکړو نو اغی نشتا نو امام او شاړو او د شاعت والو نه امام راوستو نو اغی نور وسو دی چې دا جمعه تر نه واغسته قبضه دی دا ګورو ته نازک اغی دروازه دروازه جدا جدا سوچونه او فکرونه کوي د دې لپاره چې دا خبره دباو شي او خلق خبر نشي او بیا زمونږه کار خرابيږي مونږ ته خلق سپک ګوري چې بدعتيانو ظالمانو خلقوم خبر نکو شرک کیږي بدعت کیږي او تاسو غږ نکوي بیا خلق مونږ ته بیا پیغورونه کوي نو اوګه مخره کنه ښا اوګه مخره نو بوې بدن نه نزي واخر دعوانا نه